Sunt un om călător, nu mi-e teamă cam să mor, că speranța mi-am pus în Iisus, în Iisus. Ca și-o frunză ce-a căzut, așa-i viața pe pământ. Însă eu spre țara mea numit tărai m-oi înălța. Și mi-e dor, mult mi-e dor de al meu Mântuitor. Chiar acum aș pleca spre țara mea și l-aș vedea. Și mi-e dor, mult mi-e dor de al meu Mântuitor. Chiar acum aș pleca spre țara mea și l-aș vedea. Străin călător, dar eu am un salvator. Nu-i aici locul meu, este în rai la Dumnezeu. În curând mă va chema Domnul meu și voi pleca înspre locul pregătit de Iisus. Voi fi răpit. Și mi-e dor, mult mi-e dor de al meu Mântuitor. Chiar acum aș pleca spre țara mea și l-aș vedea. Și mi-e dor, mult mi-e dor de al meu Mântuitor. Iar acum aș pleca spre țara mea și l-aș vedea. Prietene, hai la drum, Dumnezeul meu cel bun, azi te cheamă să vii, să fii cu El în veșnicii. Fii și tu un călător plin de pace și de dor, înspre țara de vis, hai și tu în paradis. Și mi-e dor, mult mi-e dor de al meu Mântuitor. Chiar acum aș pleca spre țara mea și l-aș vedea. Și mi-e dor, mult mi-e dor de al meu Mântuitor. Chiar acum aș pleca spre țara mea și l-aș vedea.